लक्षण से जो है उपाधियों के कारण से आपको आत्मा में जब अंतर हो रहा है, द्विधि भाव के अनेक भावों मत से आत्मा में ही अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी वो निर्भय है, वो अनेक तो हो ही नहीं सकता है। उपाधि कृत भ्रांति को लेकर अनेकत्व व्यवहार भले हो जाए, उतने मात्र से उसकी ईश्वर सामर्थ्य में कोई घटना बढ़ना असंभव है। तस्माद अज्ञात दैवते और एकत्व एव, दोनों में विद्यमान चैतन्य पुरुष एक ही है, अलग अलग नहीं है। यत्तु रूपाधि देशो भेद कारणम अवोचो, और रूपाधि का अध्यदेश फिर क्यों करा? यदि एक ही है तो अध्यदेश करने की क्या जरूरत है? दो में ही अतिदेश होता है, भेद निरूपित है अतिदेश हमेशा। दो भिन्न वस्तु हैं, तो एक वस्तु में कथित वस्तुओं धर्मों को पदार्थों को अन्य वस्तु में ले जाने के लिए ही अतिदेश कहा आपने, यही लक्षण बनाया। स्वदेश को अतिक्रमण करके अन्य देश में चला जा रहा है, का मतलब क्या? दो भिन्न वस्तु हैं, तो भेद निष्ठा यदि बंध रहा अतिदेश हो रहा है, रूपातिदेश भेद कारण होता है, अकारण अवोचो न तद भेद अवगमाय। कहते रूपाधित यत्तो रूपाधित देश, जो रूपाधित देश का कथन हुआ था, परोक्तम भेदकम अनुवर्ति, पर के उक्त भेद को अनुवाद करते हुए कह रहे जो किसी ने ऐसे कहा था, यत्तु जो किसी ने ऐसे सोचता है कि भेद का कारण ये, आपने स्वयं ही बोल दिया रूपाधित देश का कथन करते हुए, भेद के कारण को स्वयं स्थापित कर चुके हो, अतएव भेद मानना ही पड़ेगा। तद भेद अवगमाय, इन वह जो कथन है वो भेद का निश्चय करने के लिए नहीं है, भेद का बोध कराने के लिए नहीं है। आप भेद बोध कराने के लिए अतिदेश, भेद की भ्रांति हो सकती थी उपाधि के कारण से, चक्षु और आदित्य रूपी, अधिदय और अध्यात्म रूपी उपाधि द्वय निष्ठ भेद को लेकर के पुरुष में भी भेद की परिभ्रांति हो सकती थी। उस भेद को दूर करने के लिए हमने अतिदेश किया, न कि भेद को पक्का करने के लिए अतिदेश रखा है। भेद सिद्ध करने के लिए अतिदेश नहीं है, भेद का निवारण करने के लिए अतिदेश ही है। इसी के तहत न भेद न तद भेद अवगम आया, जो अवचन है यद अवोचा तब न तद भेद अवगम आया, जो यह कथन हुआ था अतिदेश का, वह कथन भेद का निश्चय करने के लिए नहीं है, किन्तु भेद भ्रांति को दूर करने के लिए। किंधरी स्वयं बता रहे स्थान भेदात भेद आशंका महाभूत उपाधि कृत उपाध्यात्मक स्थान भेद को लेकर के पुरुष में भी भेद की आशंका ना होवे, इसलिए ही अतिदेश करना पड़ा है। अच्छा ठीक है, दोनों एक हो गए, बात ठीक हो गया। सहेषा ये चैतस्मा धर्मांचो लोका तेषां चेष्टे मनुष्य का मानांची तद्यमे वीणायाम गायन्ति एतन्ते गायन्ति तस्माते धनसनयः। दृष्टफल कथन करने जा रहे अदृष्टफल के साथ। सयेश ये चेतस्मा धर्मांचलो कहा, वह यह जो नेत्र पुरुष है, इस अध्यात्म जो पुरुष है उससे नीचे के जितने भी लोक हैं, उसे नीचे के जितने भी अरवांचलो कहा, नीचे का जितना भी लोक है मैंने आदित्य को अवधि करके, क्योंकि दोनों पुरुष अभिन्न हो गए ना अभी, अब इससे नीचे कौन सा पुरुष? आंग से नीचे क्या नाक मुंह वाले लोग है क्या? ये कोई लोग हैं? इसे इस चाक्षुष पुरुष का नीचे का तात्पर्य ये नहीं कि नाक ले लो मुंह ले लो दाढ़ी मूछ और हाथ पैर वगैरह ले लो, वो अर्थ नहीं है यहाँ, क्योंकि ऐसे अभेद कर दिया गया। अब आदित्य मंडल पुरुष के अभेदन से पहले क्या किया था? आदित्य लोग से ऊपर, और अब लेना आदित्य लोग से नीचे, अरवांचक का तात्पर्य। तेषांच इष्टे मनुष्य कामानाम, इन समस्त लोक में विद्यमान सकल प्रकार के मनुष्यों की जितनी भी कामना है उन सब का वो प्रदान करने वाला होगा, काम को प्रदान करने वाला भी है और इन मनुष्य संबंधी शासन को भी करने वाला है उनका, तथा उन मनुष्य तथा मनुष्य संबंधी जो कामनाओं का सब पर वो शासन करने वाला है। तद्यमे वीणायाम गायंती एतंते गायंती तस्माते धनस्नेह, अतः जो यह गायक लोग वीणा में गाते हैं वे वास्तव में उस ईश्वर का ही स्तुति गाते हैं, अतएव ये सब धनवान हो जाते हैं। चाक्षुष पुरुषो, वह यह जो चाक्षुष पुरुष है, ए चेतस्मात आध्यात्मिक आत्मनो, वह यह जो आध्यात्मिक आत्मा से अरवांचो सर्वागता लोका, नीचे की ओर विद्यमान जितने भी लोक हैं, तेषां च उन लोकों के अर्थात उन समस्त जीवों के मनुष्यों के इष्टे, उन पर शासन करने वाला है। क्यों, मनुष्यों पर शासन ही करता है क्या? नहीं नहीं, इतना ही नहीं, मनुष्य संबंधी नांच कामानाम इष्टे, मनुष्य संबंधी कामनाओं को भी ईश्वर शासन करने वाला है। किस कर्म का फल कब देना, नहीं देना, कैसे देना, ये सब उसकी अपनी मर्जी से होता है। तत्तस्माद् यैमि वीणायां गायन्ति गायकः, इसी कारण से ही जो आजकल गायक लोग वीणा आदि में गायन करते हैं, त एतमेव गायन्ति, वे लोग आत्मा परमात्मा का ही वास्तव में स्तुति करते हैं। तन्निहित आलम्बिन्यः श्रुतेः पृष्टार्थत्वः सर्वेषु देख रहा, तो मेरा अपना टिप्पणा कुछ नहीं बोल दिया उसका विषय। एतमेव गायन्ति, उसी परमात्मा का ही वास्तव स्तुति करते हैं। कल से क्या लाभ हो रहा है उनको? यस्माद् ईश्वरं गायन्ति तस्मात् धनसनयो धनलाभ युक्ता धनवंत इत्यर्थ, जिसलिए वे ईश्वर का गायन करते हैं इसलिए उनको धन लाभ होता है। धन लाभ युक्त होने का मतलब धनवान हो जाते हैं, ये लौकिक फल हो गया। अतः ये देव विद्वान साम गायति उभौ स गायति स्वन स एष ये अमुष्मात् परांच लोका तागश्चाप्नोति देव कामांश। तथा जो दोनों की एकता समझकर सामगान करता है वो इससे श्रेष्ठ हो गया। एक एक का फल अलग अलग बताया ना, जो केवल आदि देवी आदित्य मंडल पुरुष का समझ करके उस पुरुष की उपासना करता है वो तो ऊपर के लोगों को प्राप्त करेगा, वहां के सब शासन वगैरह करने समर्थ हो जाता है। और जो चाक्षुष पुरुष मात्र का ध्यान करता है उपासना करता है वो उससे नीचे की समस्त लोगों को अनुभव कर पाएगा और इनका जो है वो शासन करने वाला बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दोनों को ऐक्यता करके उपासना करता है, ऐसा जो उद्घात का होगा तो उसको तो क्या कहना, सब कुछ मिल जाएगा। और तो ये एतदेव विद्वान साम गायति उभौ स गायति, जो इन दोनों की एकता, एतद एवं विद्वान का मतलब क्या, इस पुरुष को एवं रूपेण एवं प्रकरण में ये जो अतिदेश के द्वारा जो एकता कही गई है उस प्रकार से जान करके जो साम गान करता है विद्वान उभौ स गायति, उसने वास्तव में चाक्षुष और आदित्य मंडल दोनों पुरुषों की स्तुति कर दिया है। स्वमुनैव स एष ये चमुष्मात् परांचरों का ताश्चाप्नोति देव कामांश्च, वह उपासक उस आदित्य के अमुना एवं मैंने उस आदित्य के ही द्वारा जो इससे भी ऊपर के लोग हैं और देवताओं की कामना है उनको भी वह प्राप्त कर लेता है। यहाँ का तो प्राप्त कर ही रहा है प्रत्यक्ष रूपेण, ऊपर का भी अमुना एवं मैंने उस आदित्य के द्वारा ऊपर की चीजों को भी प्राप्त कर लेता है। और अब अनिन आगे बोले इसलिए अगले मंत्र में ना, वह अमुना मैंने आदित्य मंडल पुरुष के द्वारा ऊपर का प्राप्त किया, वो सामगाता उद्गाता नीचे को कैसे प्राप्त करेगा, अनिन वो मैंने चक्षु पुरुष के द्वारा अगले मंत्र में बोलेंगे वो। अथानिन ये चेत अस्मादर्वांचो लोका आगंश्चाप्नोति मनुष्य काम आगंश्च तस्माद् विद्युद्गाता ब्रूयात्। और वही उद्गाता अनिन चक्षु पुरुष के द्वारा ये चेतस्मा सर्वांच लोग, जो साधन पुरुष के आदित्य लोग की अपेक्षा सर्वांच लोग हैं उन समस्त मनुष्यों के ऊपर काम शासन करता है और मनुष्य का मन पर शासन करने वाला हो जाता है। इसलिए वो सर्वलोक के ऊपर शासन करने वाला हिरण्यवर के तुल्य है, कौन उद्गाता, इसलिए वो एक तरह से ईश्वर ही है। अतएव वरदान दे सकता है, ईश्वर हो गया तो वरदान देने में समर्थ हो गया वो। अतएव क्या होता तस्माद् हुए एवं विद्युद्गाता, इस प्रकार की उपासना करने वाला जो इस तरह ज्ञानवान विज्ञान उद्गाता जो है वो कहे यजमान से पूछे भाई तुम क्या चाहते हो बोलो, यहाँ से लेकर बमलोक पर्यंत जो चाहो सब मैं दे सकता हूँ तुमको, ऐसा बोले। अब वो मांगेगा जो वो उसका उद्गान कर दे, उसको मिल भी जाएगा, क्योंकि ऐसे सामर्थ्य वाला वो है। इस विषय से कहा मैं जाना चाहता हूँ स्वर्ग लोग, ठीक है अभी भेजते हैं विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीसा, छट से भेज दिया फट त्रिशंकु चला गया। हाँ भले पासपोर्ट वीसा ना होने से धक्का खाया वो बात अलग चीज है, लेकिन इनकी सामर्थ्य है ना, जो चाहे सो दे सकता है, नहीं सृष्टि बना दिया, क्या नहीं बना सकता था, केवल उपासना का बल, उपासना का बल था। तो यहाँ पर बता रहे देखिए, अतः ये देव विद्वान यथोक्तम देव उद्गीतम विद्वान सामा गायती, ये देवम विद्वान कर कर रहे यथोक्तम देवम, यथोक जो देव है, कौन है वो, उद्गीत नाम का जो देव, जो की आदित्य मंडल में और चाक्षुष में दोनों ही जगह विद्यमान, उस देव को एकत्व ने जान करके साम गायती, उभौ स गायती, और वाक्य में दोनों का साम गान कर दिया है कि छायात्मा का भी और आयत मंडल पुरुषात्मा का भी, दोनों का उसने उद्गान कर दिया है। इसको समझ रहे, उभौ का ही व्याख्या कर रहे हैं आगे देखो, चाक्षुषम आदित्यं च, चाक्षुष पुरुष को भी और आयत पुरुष को भी उसने उद्गान कर दिया। तस्य एवं विदा फलम उच्यते, ऐसी जो उद्गाता है व्यक्ता है उसी का फल आगे बता रहे हैं। स्व अमुनि आदित्य न सयेषे चमुष्मात् परांचो लोकाः ताश्च अप्नोति आदित्यांतर्गत देवो भूत्वा इत्यर्थम् देव कामांश्च। शब्दार्थ भाग से स्पष्ट था, इन अमुनि का व्याख्या कर दे रहे हैं, आदित्यांतर्गत देवो भूत्वा, आदि अमुनैव माने आदित्य नहीं, वो आदित्य के द्वारा कैसे प्राप्त करेगा, कहे आदित्य के द्वारा प्राप्त करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आदित्य से प्रार्थना करे और आदित्य इनको देगा, इसके द्वारा यजमान को दिलाएगा, ऐसा नहीं, ये स्वयं आदित्य भाव को प्राप्त होकर के स्वयं ही दे देगा। इसे कहते हैं आदित्यांतर्गत देवो भूत्वा, आदित्यांतर जो देव है उस रूप को प्राप्त कर देता है उस उद्गात उसी समय। ये तो आप बृहदारण्यक में देखोगे याज्ञवल्क्य के अंदर वो सामर्थ्य आ जाता ना, जिस दिशा की देवता है उसी दिशा वो भाव आ जाता है, वो सामर्थ्य तद्भाव को प्राप्त कर जाता है। उपासना की इतनी परिपक्वता थी वो तद्भाव को प्राप्त कर जाता, उस भाव को प्राप्त करके जब शाकल ने उल्टा बोला तो खोपड़े कट के गिरेगा, वही हो गया। अब आप बोलते रहो सब आदमी को भी कुछ नहीं होने वाला है ना, वो भाव नहीं है, वो देव भाव में कहां है, वो दक्षिण दिशा में यमराज के भाव में खड़ा हो गया, वो उस भाव से तद्भावपन्न हो गया, यमराज जी जैसा हो गया, और जो बोल दे कट जाए तो कट ही गया। तो ये विशेषता है उपासना है, इसलिए ये नहीं कि उस देवता से प्रार्थना करे वो देवता करेगा, नहीं नहीं, ये स्वयं वो देव भाव को प्राप्त करके देने में समर्थ हो जाता है। इसलिए भाष्यकार अंत में जोड़ा आदित्यांतर्गत देवो भूत्वा इत्यर्थो, यही अर्थ इसका समझना चाहिए। इसीलिए वो अन्य समस्त लोगों को और देव कामों को भी, देवताओं को, उन समस्त लोगों के दीवान देवों को और देव कामों को भी वह शासन करके सबको देने उसमें समर्थ हो जाता है। अदानीनैव चाक्षुषेणैव, या भी चाक्षुषेणैव, ये चेतस्वा अर्वांचलो का ताश्च अप्नोति, ये अर्वांचलो के इन सबको प्राप्त करता है मनुष्य कामांश, या भी अर्थ क्या लाऊंगा, चाक्षुषोभूतः पुरुष के तहत अपनी ये जो शरीर का अंदर विद्यमान जो जीव भाव थी उससे ऊपर उठ करके उस छायात्मा के साथ तादात्म्य करके चाक्षुष पुरुष भाव को प्राप्त करके ही वो एतारस फल देने ग्रहण करने प्रदान करने में समर्थ हो जाता। तस्माद् एवं उद्गाता, एतार सामर्थ्य वाला है ना वो, इसलिए वो बोल भी सकता है, बोलो आपको क्या चाहिए, ऐसे बोलने की सामर्थ्य तभी होगा ना, जैसे आपके पास जो है भूत माल टाल है तो कोई आ गया चंदा मांगने वाला, हाँ बोलो कितना चाहिए, ऐसा बोलने की हिम्मत है आपको, क्यों है ना माल पानी, और ना हो तो हाँ बोलो कितना चाहिए, और बोल दे मार 5,000 और 50 रुपए है नहीं जेब में तो कैसे दे दोगे, है वहां तो पहले से ही बोलना पड़ जाएगा आपको, भाई देखो आप हमारे तरफ से 21 रुपए लो, क्यों आप इस 50 है, इसलिए आपको अपने से बोलना पड़ेगा 21 लेके दो, आपकी सामर्थ्य उतनी ही है, ये तो नहीं बोल सकते बोलो कितना चाहिए, बोलो जो चाहो बोलो, देखो मर्जी तुम्हारी, ये वो हिम्मत वाला बोल सकता है जिसके पास वो सामर्थ्य की यथेच दे सके क्षमता हो। जैसे एक सेठ बोला महाराज ये लो चक जितना चक लिख लो, ऐसे सामर्थ्य है, हम 10 कोड़ी देते तो भी देता, हाँ दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो आरती आदमी है, उसे 10 करोड़ के कुछ भी नहीं दे देगा दे दे। देख रहा था महाराज जी कितने लोभी लालची बनते हैं, बहुत पहले की बात है, जो सुमानी जी आए थे पहली बार ऐसे ही बड़ा होते बनिया ऐसे तेज होते हैं, देखते हैं महाराज कितना लालच में आ जाएंगे, चक बुक रख दिया। तो गुरु ने भी ऐसे किया था, जब संतान भी आश्रम में बना दिया तो मुंगेर से भेज दिया गोरखनाथ गुरु भाई को, लोग भेज दिया जो चाहे उसमें चक दे दिया, कहा कर दिए थे सब स्वामी जी ने कि उसको बोले जितना चो लेके लेगा अपना आश्रम बढ़िया बना अपना स्वाध्याय चलाएगा। हमने रख लिया, हमने कहा अब तुमको क्या मतलब, हम कितना ले जाए तुमको क्यों बताऊंगा, नहीं जाते यहाँ से, चाय पानी भी नहीं दिया उसको, भागो यहाँ से। मुझे मर्जी है, मैं जो भी लू लिखूंगा, जो लेना लूंगा, तुमको क्यों बताऊ मैंने कितना लिख रहा। फिर वो चला गया, उसको रजिस्टर बना रजिस्टर भेज दिया, खाली चेक वापस गुरु जी को, कहे को पैसा लेंगे फिर आशीर्वाद तो मिलना ही नहीं, गुरुजनों की कृपा ऐसे थोड़ी मिलती है। अब जब पैसा ही मांग लिया तो गुरु तो पैसा ही देने बाद हो गए तुम्हारे लेन देन खत्म, भावना समाप्त हो गई। यही चक्कर डालते हैं बड़े बड़े, सोचना पड़ता है, विवेक हमेशा तैयार रखना पड़ता है, यदि विवेक थोड़ा डगमगा गया तो सब सत्यनाश हो जाएगा। यही चिदानंद जी महाराज जब बनारस से पढ़ते रहे, हर महीने 500 रुपए भेजने लग गए शिवानंदास राम से, अरे एक बार वापस किया, दो बार वापस किया, तीन बार वापस किया, तब जाके बंद हुआ। अब लेते तो उनकी कृपा दृष्टि थोड़ी रहती, प्रेम दृष्टि थोड़ी रहता, फिर वो नहीं रहेगा, ठीक है पैसा दे दिया हो गया। ये सब माया आती इस तरह से परेशान करने की, विद्या प्राप्त करना है मार्ग में इसी तमाशा होता है, वो झंझट अनेक प्रकार से तंग। अगर उद्गान करने से इतना सामर्थ्य आ गया तो उसका अहंकार आ जाएगा, अरे मैं तो ईश्वर हूँ, वह अपने आप ईश्वर भाव में पहुंच जाएगा और कहेगा मैं ईश्वर हूँ, मुझे हो गया ब्रह्म विद्या कहाँ आएगी, अब दूर हो जाएगी ब्रह्म विद्या उससे। इसलिए उपासनाओं को करने के पीछे भी पहले वैराग्य मजबूत होनी चाहिए, तब उपासना सफल हो जाएगा, अंतकरण शुद्धि के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त करा सकता है। यदि अंदर में कचरा पेटी में कुछ कामना भरी पड़ी है अभी बैलेंस में और उपासना कर दिया, उपासना का सारा क्या हो जाएगा सामर्थ्य, उसी कामना की पूर्ति में चला जाएगा। तो जब तक उपासना करते रहेंगे आपके वैराग्य बिल्कुल टिका रहेगा, जहाँ उपासना फलीभूत होने लगता है वो कामनाएं जग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी उपासना उसी कामनाओं की पूर्ति में आप लगा देते हैं, पता ही नहीं चलेगा। इसे बहुत सतर्क करना पड़ता है कि वो सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है। तस्मात एवं विधु उद्गाता यजमान, वो यजमान से कहें क्या कहें, कम ते काम आगाया नीति येष ही काम आगान काम आगान शिष्टे ये एवं विद्वान सामगायती सामगायती। मैं तेरे लिए किन कामनों का आगान करूं, इस तरह से वो उद्गाता यजमान से पूछे, बताओ तुम क्या क्या कामना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कौन सी कामनाओं का आगान करूं, ये पूछा। कामागान से इष्ट है, क्योंकि यह जो उद्गाता है ना इष्ट कामनाओं का आगान करने में समर्थ होता है। यह एवं विद्वान सामगायती सामगायती, जो ऐसा चाक्षुष पुरुष और आर्यमंडल पुरुष की एकता पूरक तत्व दृक सामरूपा जो उपासनाओं को जानने वाला यदि सामगान करता है तो सामगान करता है तो ब्रुयात एवं विद उद्गाता ब्रुयात यजमान कम इष्टम ते तव कामम आगायानी थी, मैं तुम्हारे लिए कौन सी इष्ट कामनाओं को गान करूं, ऐसे पूछे उनसे। क्यों ऐसे पूछ पाएगा, क्योंकि येष ही अस्मात, क्योंकि येष ही उद्गाता, ये जो उद्गाता है इसलिए कि काम आगानस्य उद्गानेन कामम संपादयितुम इष्टे समर्था इत्यर्थ, क्योंकि उद्गान के द्वारा कामनाओं का संपादन करने में वो समर्थ है। कौन है वो जो समर्थ है उद्गाता, कोसो यह उद्गाता ये उद्गाता, कभी यह एवं विद्वान सामगायती सामगायती, जिस प्रकार से उभय पुरुष के एकत्व को जानता हुआ सामगान करता है सामगान करता है, द्रुक्तिर उपासना समाप्त करता, ये जो द्रुक्ति हुई है वो एक उपासना की परिसमाप्ति करने के लिए। इसलिए ये कौन सी उपासना था, ये सर्व काम वाप्ति है ना, सर्व का मगन, इसलिए सब कामना यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब कामना को दे सकता है वो, इसे इसको सर्व का काम फल अवाप्ति रूपा उपासना कहा गया। ये उपासना जो किसी भी कर्म कांड में इसको जोड़ा जा सकता है, इसलिए किसी भी कर्म में किया जा सकता है। सर्व कर्म फल प्राप्ति काम फल काम्यों की फल प्राप्ति कराने का सामर्थ्य वाला ये उपासना है। सर्व कर्म सापेक्ष सब काम कर्मों में होगा, कि सामगान के बिना तो होगा नहीं ना, ये था नहीं, यह सामगायती सामगायती बोल ही रहे अंत में। और सामगान कब होगा? कर्मांग भूत होगा। इसे कर्मांग बद्ध उपासना है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। बीच अगल एक ही एक उपासना आया था कर्म निरपेक्ष, बाकी आगे पीछे पूरा कर्म सापेक्ष चल रहा है। अच्छा, इस प्रकार से प्रथम अध्याय का सातवां खंड भी पूरा हो गया, तो अब आठवां खंड आरंभ होता है। इस आठवें खंड में उपासना शुरू होगा, ये आठवें खंड में परोवर्यस्तु गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना चलेगा। परोवर्यस्तु गुण उद्गीता व ओंकार की उपासना, ये भी कर्म सापेक्षी है। एक छह से आरंभ हुआ था सर्व का फल संपादक उद्गीतोपासना, एक छह माने प्रथम अध्याय छठा खंड और सातवां खंड दोनों खंड मिलाकर के एक उपासना थी। एक छह एक से एक सात नौ तक आपने देखा सर्व कर्म फल समृद्धि संपादक उपासना, सर्व कर्म फलावाप्ति पर उपासना है। अच्छा, त्रियो हो उद्गीते कुशला बभुवो हो शिलका शालावत्यश्चीकितायनो दाल्भ्य प्रवाहणो जैवलिरिधि ते हो चुहु उद्गीते वै कुशलास्मो हन्द उद्गीते कथां वदाम इति। यह इतिहास अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि आपने अभी तक अध्यात्म और अधिदैव भेद से स्थान भेद से स्थान रूपी भेदावच्छिन्न एक पुरुष रूप परमात्म दृष्टिया उद्गीत अवयव की ओंकार की उपासना आपने किया। वो पुरुष क्या है? उद्गीत ओंकार रूपी परमात्मा ही है, इसलिए स्थान भेद कृत आदिदेव और अध्यात रूपी स्थान भेदावच्छिन्न आदित्य और चाक्षुष पुरुषार्थ तक परमात्मा से अव परमात्म दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना, यह आपने देखा। और अब जो है क्या करने जा रहे हैं, स्थान भेदावच्छेदम आदियों को त्याग कर, अब स्थान भेदादि नहीं है, केवल परोवर्यस्तु गुण परमात्मा का एक विलक्षण गुण है, परोवर्यस्तु नाम के गुण विशेष, उस गुण विशेष का प्रतिपादन कर रहे हैं। तारस गुण विशिष्ट परमात्म दृष्टिया उद्गीत ओंकार की उपासना का कथन करने जा रहे हैं, उसके लिए इतिहास को लाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी गुण का महत्व को बढ़ाने के लिए कहना पड़ता है पहले ऐसे था, कभी ऐसा हुआ था, और उसने ऐसे ऐसे किया तो ये हुआ तो वो मिला उसे। इस तरह जब कहेंगे आपके मन में अच्छा तब तो हमें भी मिलेगा जरूर, हम करेंगे तो हमें भी फल मिल जाएगा, प्ररोचनार्थ इतिहास के द्वारा। और दूसरे क्या है, गुण का स्वरूप को कथन करने में अनायास समझाया भी जा सकता है, आख्यायिकाओं के द्वारा बुद्धि में अनायास, अभी यदि न्याय दर्शन को आख्यायिकाओं में लिख देना तो बड़ा मजा आ जाए, तो सबको चढ़ा समझ में आ जाता है। जैसे आप उपनिषद खटाखटा को क्यों याद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, है? नहीं, अब न्याय के पाठ में देखो तो पांच छह मिलेंगे, भाग जाएंगे सर के साथ, क्यों? वो खोपड़ी खराब करती है, वो भाषा ही ऐसी है उसकी, आख्याय का है ही नहीं, सीधा औषध का वचन बोलते रहेगा तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, और ये आख्याय कहूं को इसलिए ले लिया ताकि तत्व अवबोध करने में आसान हो जाता है। इसलिए परोवर्यस्तु गुण विशिष्ट परमात्म दृष्टि उद्गीत ओंकार उपासना के लिए गुण का कथन करने हेतु आख्याय का आरंभ करते हैं। इस पर विचार करें, ओम त्रयो उद्गीत है कुशला बभुवो शिलका शालावत्य चैकितायनो दाल्भ्य प्रवाहणो जीवलिरिति। ते हो चोर उद्गीते वही कुशला स्मो हंत उद्गीते कथा बदा मई थी। उद्गीत में, उद्गीत के विषय में अत्यंत कुशल इतिहास सुप्रसिद्ध तीन लोग थे, इकट्ठे हुए थे, अनेकों होंगे उनमें से तीन इकट्ठे हुए, इनकी तो उपासना है। उपासना विषय में उस जमाने में बहुत लोग थे ज्ञापक, ब्रह्मज्ञानी एक दो होते हैं, दो चार होते हैं, लेकिन उपासना का ज्ञात है तो सैकड़ों हो सकते हैं, कर्म का ज्ञात है तो लाखों की संख्या में। तो ये उपासना के ज्ञात होने के नाते यहाँ ये मानना पड़ेगा अनेकों में से तीन इकट्ठे हुए, एक जगह प्रसंग वशात किसी कार्यक्रम हो कुछ होगा तो इकट्ठे हो गए थे। कौन कौन थे वो? शलख, शलावत का बेटा शलख है, चिकदान का पौत्र दाल भी है, और प्रवहन का पुत्र जीवली, ये तीनों ही इकट्ठे हुए और कहने लगे उद्गीते वही कुशला स्मो, हम लोग तो भाई उद्गीत के विषय में अत्यंत कुशल हैं, तो इसीलिए उस पर और वादे वादे बोधो प्रति जाए थे के आधार पर अपने अपने हम लोगों को जितनी जानकारी है उस विषय में आपस में हम लोग बोले, और जिसमें बात जो कमी है उसको दूसरा पूरा करे। इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लेकर के हंता उद्गीते कथा वदामि इति। अतः हम लोग अब उद्गीत के विद्या के संबंध में परस्पर विचार कहें, पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में स्वयं हो जाएंगे और एक श्रोता बनेगा, एक प्रश्नवाचक पूछने वाला, एक जवाब देने। इस तरह से होकर के वाद को हम आरंभ करें। इसके अवतरण का थोड़ा हो गया था, फिर भी दोहरा लेते हैं। अनेक उपास्यत्वाद अक्षर से प्रकारांतरण पुरोवर्यस्त गुण फलम उपासनांतरम आ निनाय श्रुति ही। श्रुति स्वयं लाई है अचानक एक विशेष उपासना को, क्योंकि अनेक प्रकार से उपास्य है वह अक्षर ओ, इसलिए प्रकारांतर से दूसरी एक गुण विशेष आदि को लेकर के भी क्या है परोवर्यस्तम, परोवर्यस्त नाम गुण विशेष को लेकर उपासनांतरम दूसरी उपासना को यहाँ ले आया है श्रुति ने। इतिहास तो सुखावबोधनाम था, यहाँ जो अख्याय का जो कहा गया इतिहास वो अनायास ही बोध कराते हुए कुछ विधियों का निर्णय देने के लिए, जब भी जो कोई भी ज्ञाता है वह कहीं भी कभी भी किसी भी अपना ज्ञान विषय के बारे में अहंकार न करे, और समान विषय के ज्ञाता जब कभी भी कहीं भी इकट्ठे हो जाए अवश्य वहां पर आपस में विचारात्मक सत्संग को करना चाहिए। जैसे व्याकरण के विषय वाले हैं तो व्याकरण के ऊपर विचार करें, न्याय के विषय वाले इकट्ठे हो जाए तो न्याय पर ही विचार करें। इस प्रकार से और कोई अभिमान न रहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं। जैसे यहां पर आप देखेंगे पूर्ण ज्ञानवान है क्षत्रिय यहां पर, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, उसे मालूम भी ये दोनों ब्राह्मणों को पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी वो कहेगा नहीं आप तो दोनों ब्राह्मण देवता हैं, आप बोलिएगा मैं क्षत्रिय होने के नाते श्रोता बनूंगा। फिर उनमें भी गोत्रानुसार जो श्रेष्ठ है वो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नीचे वाला गोत्र वाला कहता है उस उच्च वाले गोत्र वाले को मैं आपसे पूछना चाहूंगा यदि आप अनुमति देते हैं तो। इधर से एक प्रश्न हो गया, एक जो है जवाब देने वाला बन गया और वो है श्रोता, लेकिन अंतिम फैसला उसी से होगा। तो ये एक अनहंकारित्व का भी द्योतक है, स्व विषय ज्ञान में कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं रखना चाहिए जो भी विषय का ज्ञान है, और प्रेम पूर्वक एक दूसरे से विचार प्रकट करो, नहीं तो अहंकार आ जाए तो फिर वह लड़ाई शुरू हो जाए। ऐसे एक आचार्य है और दूसरे आचार्य उनके पास आ जाए तो ये आचार्य बड़ा घमंड करने लगते, देखो वो मेरे पास वो आचार्य आता और प्रचार करते उसको कुछ नहीं आता, उसके विद्यार्थियों को तोड़ेंगे, ये सब राजनीति उल्टा पलटा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, यही शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। हम लोग देखते थे कैलाश आश्रम में सब ड्रामा होते थे, हमेशा होते हैं, परंपरा ही वहां की ऐसी, वो तो कैलाश परंपरा है, आपस में राजनीति तोड़ो फोड़ो गुटबाजी लड़ाई झगड़ा हाथ पैर तोड़ना, उसको खोपड़ी फोड़ना, भगा देना, ये सब वहां की परंपरा है। उसको हम कहते कैलाश परंपरा। और शंकर परंपरा तो ये है जो आप चल रहे हैं, ये शंकर परंपरा है। तो इतिहास सुखावबोधनार्थ त्रय त्रि संख्या का है। त्रय का मतलब तीन संख्या है जिसका है। ऐतिहा जो यहाँ पर अभ्य दिया, ये आख्याय का में ऐतिहासिक घटना के रूप में द्योतन करने के लिए। उद्गीत ज्ञान प्रति कुशला निपुणा बबू हो, उद्गीत ज्ञान के प्रति कुशल थे तीन लोग। कस्मश्चित देशे काले च निमित्ते वा समेतानाम इत्यभिप्राय। किसी काल विशेष में, किसी देश विशेष में, किसी निमित्त को लेकर के अथवा ये तीनों के तीनों इकट्ठे हुए थे। नहीं सर्वस्मिन् जगति त्रयाणामेव कौशलम्, आगे ना उद्गीत आदि विज्ञाने, ये ना समझिए सारा संसार में तीन ही थे, उद्गीत के ज्ञान वाले, ओम के ज्ञान वाले, ऐसी बात नहीं। उपासना ज्ञान वाले तो बहुत सारे होंगे, इन किसी देश काल और निमित्त विशेष को लेकर के तीन इकट्ठे हो गए थे। है तो संसार में बहुत, इसे सर्वस्मिन् जगति त्रयाणाम एव कौशलम्, उद्गीत आदि विज्ञान इति नहीं, ऐसा नहीं समझे आप। श्रूयंते ही उशस्ति जानश्रुति कही गई प्रवृत्ति सर्वज्ञ कल्पा, क्योंकि अन्य उपनिषदों में, इस उपनिषद में भी आप देख रहे हैं उशस्ति चाकरण का नाम आता है, वो भी इसी उद्गीत ओंकार के परम ज्ञाता था, जानश्रुति की कथा आती है। और कह के महर्षि अनेक इस प्रकार के जो है ऋषि और राजा इत्यादि, राज ऋषि जय महर्षि ब्रह्म ऋषियों के नाम आया हुआ है इस वेद में, इसी उपनिषद में और अन्य उपनिषदों में, इसलिए अभी नहीं तीनों को ही नहीं ले सकते और नहीं को लोग थे। लेकिन ये इकट्ठे जो हुए वे कौन है, के ते त्रय, जो तीन इकट्ठे हुए हैं वे कौन है बताइए। शिलको नाम था, नाम से शिलक था। शलावतो अपत्यम शालावत्य, शलावत का वो पुत्र था, इसलिए शालावत्य भी कहा जाए। चिकितायन से अपत्यम चैकितायन, चिकित का जो पौत्र अर्थात चिकित का बेटा चिकितायन है, उसका भी जो बेटा है चैकितायन। दल्भ गोत्र और दल्भ गोत्र वाला है इसलिए दल्प्या, अथवा चिकित का भी पोता है दल्भ का भी पोता है, अरे दो का पोता कैसा बन जाएगा वो, तब कहते हैं द्व्यामुष्यायण हुआ, द्व्यामुष्यायण दो से दो पिता से उत्पन्न, ऐसा माना जाए दो पिता से उत्पन्न कैसे तो होता नहीं, तब कहते एक का पुत्र नहीं है, एक आदमी था उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र नहीं था, उसने दूसरे आदमी से प्रार्थना किया कि जो आप जो है हमारे पत्नी से संबंध करें और बीजारोपण कर दें। शास्त्र में है 10 विकल्प दिया है मनुस्मृति में, जो अपुत्र जो पति पत्नी है वे आपसे समझ बूझ करके और स्व से उच्च गोत्र वाले किसी पुरुष को प्रार्थना करके कर सकते हैं, शास्त्र विधि है 10 प्रकार है, उनमें से एक प्रकार है। उसी प्रकार में आता आगे में जाकर ऐसा नहीं करना चाहते फिर गोद भी लो, गोद लेना भी तो कैसे कैसे लेना है उसकी भी अनेक प्रकार है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 प्रक्रिया बताई गई है, जो अपुत्र माने जिसकी पत्नी मान लो वो कई होता है, पत्नी ही जो है पांच है, अब क्या फायदा दूसरे बीजारोपण करेगा तो बेकार जाएगा, ऐसे समय तो गोद में लेना पड़ता है। जहां पत्नी पुष्पवती है, किसी कारणवश पति जो है अयोग्य है, उसके बीच असमर्थ हो गया, दूषित है, तो उस स्थिति में क्या करेगा वो दूसरे पुरुष से निवेदन कर सकता है, उसे भी नियम है गोत्र वगैरह देखना पड़ता है, सोच गोत्र का हो वो भी उसे माने ना माने उनकी मर्जी, निवेदन करना तुम्हारा काम, मान के कोई कर देता है तो बीज उसने बोया और पाला आपने, इसे दो पिता तो बोलिए, उसके बाद खत्म है, उसके बाद कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका, इसके साथ केवल बीजारोपण कर देगा बात खत्म हो गई। फिर गर्भिणी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर जो उसका पति है वही उसको पालेगा ना, वही पति पत्नी उस बच्चे को पालेंगे, अति वो पिता हो गया, पालितृत्व ना एक पिता और बीजारोपकत्व ना दूसरा हो गया, इसलिए दो पिता होने से उसका नाम द्व्यामुष्यायन होता है। ऐसे भी उस श्लोक में हमारे पास लिखा हुआ है अपुत्रेण पर क्षेत्र नियोगोत्पादित सुधा अभय उभयोरप्यसो रिक्थी पिंडदाता च धर्मतः, स्मृति धर्म के आधार पर कहता है ये धर्मतः ही निष्पादित माना जाएगा, अधर्म पूर्वक नहीं है। दो तरीका है, पर क्षेत्र में भी हो सकता है, मान लो अपना पत्नी बांझे और दूसरे का स्त्री स्वीकार करे, वो आदमी अपना बीज बो सकता है और उससे पैदा करा करके अपने ले सकता है। जैसे वो धंधुकारी वाला मामला में नहीं आता है भागवत, दूसरे से पैदा हुआ वहां से लाया उस दूसरे को दे दिया कि मैं दूध पिलाऊ तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, ये सब उल्टा सुल्टा सोच करके नहीं सारा गड़बड़ किया। तो किसने बीज बोया, कोई दूसरा पाल रहा है, कहीं और पड़ा है, वो सर वहां प्रक्रिया देख रही है आप। वैसे पर क्षेत्र में भी बो करके प्राप्त किया जा सकता है, या स्व क्षेत्र के लिए दूसरे पुरुष को ला करके भी, यदि क्षेत्र सही है बीज अपना गड़बड़ है तब दूसरे का को कह करके बीज अर्पण कर रहे, अगर वो स्व क्षेत्र गड़बड़ है स्वयं का बीज सही है तब उस बीज को अन्य क्षेत्र में पर क्षेत्र में बो करके वहां से पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है। और दोनों ही गड़बड़ है, न बीज सही न क्षेत्र सही, क्षेत्र बांझ है, बीज भी जो है नपुंसक बीज है, वो ऐसी स्थिति में है षंड तिल बोलते हैं, नपुंसक शब्द नहीं बोल करके षंड तिल कहा जाता है, उसका जो बीज षंड के समान माने जो बीज फल ना देवे ऐसा बीज है, दोनों गड़बड़ है उस समय गोद लेने वाली बात। गोद लेने की भी लेनी हमें कि पत्नी के भाइयों में से निवेदन किया जाए या पति के भाइयों में से निवेदन किया जाए, वो अपने खेत में जिसको पैदा करते उनमें से खुलाना है, उसे भी श्रेष्ठ बताया गया पति के परिवार से आ जाए, क्योंकि पति का गोत्र के अनुरूप गोत्र वाला होगा वही अधिकारी होता है, किसके लिए दाहाधिकार के लिए सकल कर्मों में अधिकार हो जाता है, वो श्रेष्ठ माना गया। लेकिन वहां से जब संभव नहीं होता है तब पत्नी की रिश्तेदारियों से ला सकते हैं, ऐसे सब विधान उसमें से बात कर रहे हैं। परक्षेत्र अपुत्रेण परक्षेत्र, अपुत्र पुरुष के द्वारा यह व्यक्ति का बीज सही था, पत्नी गड़बड़ है, इसलिए परक्षेत्र परक्षेत्र में नियोगोत्पादित सुधा, नियोगेन उत्पादित थी नियोगोत्पादित, विधि के अनुसार उत्पादित होनी चाहिए, अविधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक उत्पादित पुत्र है। उभयोरप्यसौ रिद्धि पिंडदाता च धर्मतः, और धर्मानुसारेण वह दोनों ही कुल को सकल ऋणों से रुक्त कर देने वाला हो सकता है और पिंड प्रदान करने भी उसका पूर्ण अधिकार होता है, ऐसे स्मृति कही है। अतः उसको द्व्यंश अमुष्य प्रसिद्धस्य अपत्यम इति अमुष्यण, द्वयोर अमुष्यण इति द्व्यामुष्यण, अमुष्य जो कोई भी एक व्यक्ति उसका ही पुत्र है, अमुष्य प्रसिद्धस्य अपत्यम इति अमुष्यण बना लो पहले, द्वयोर आमुष्याण इति द्व्यामुष्याण, ऐसे बन जाता। वह भी इस प्रकार से द्वादश प्रकार बन जाता है, वहां कुल मुख्य दस है, और अंतिम जो पत्नी की तरफ से लाने का दो नियम है जो उसको जोड़ देंगे तो बारह प्रकार से पुत्र प्राप्ति, दस तो बीज प्रदान होकर के सारा काम होता है, और दो पत्नी की ओर से उसके भाई आदि से गोदी लाना वो हो जाता है, दो कुल बारह प्रकार वहां गिना है। तीसरे भाष्यकार यहाँ द्व्यामुष्यायण व दर्भ का भी पुत्र है और चिकितायन का भी पुत्र है, दोनों का मानने में कोई आपत्ति नहीं। यदि विवाह करना है पत्नी के लिए फिर अन्याय हो जाता है, सहमत तो कोई दिक्कत नहीं, निषेध भी नहीं है, राजा लोग तीन तीन किए भी हैं, कोई आपत्ति नहीं, ब्राह्मण लोग भी पहले करते रहे, सब जातियों में था ये, कोई गलत नहीं था। लेकिन बाद में क्या होता है वो अधिकतर देखा गया राग द्वेष विवाद बन जाता है, आप जो है जो जिससे संतान प्राप्त हुआ आदमी की कमजोरी से ही होता है, वो उस जो उसने संतान दिया उस पत्र को ज्यादा चाहने लगा, उस बच्चे को ज्यादा प्रेम करा, फिर इस पहला वाला जो पत्नी है जिस संतान नहीं हुआ वो उसको बस नौकरानी जैसे रख दिया, ऐसा हो जाता है। आप देख लीजिए दशरथ के मामले में उसने वचन तो कई कई को दिया है, दूसरे को क्यों नहीं कोई वरदान दिया, अरे बाकी भी तो दो पत्नियां हैं उनसे भी तुमने संबंध किया, और वो न मांग रही है ना इसने दिया है। और कैकेयी के प्रसंग में आता है उसने जो है जब संबंध करना चाहा तो उसने मांगी और उसने वरदान दी और उसने कहा जब समय आने पर मैं मान लूंगा और वचन दीजिए। केवल पहले वाले पत्र के साथ तो ऐसा है लेकिन दूसरे तीसरे के साथ तो ऐसा नहीं है, भेद आ गया। ये सब कारणों से फिर बाद में निषेध हो गया है, चीजें कम होते गए भाई ये उचित नहीं है। अस्मृति कारण से पहले से ही विकल्प दे दिए, अनेक विकल्प दे दिया है भाई आप दूसरा पत्र भी ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसा भी पैदा कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो, इसने 12 प्रकार बता दिया संतान प्राप्ति की रास्ता। प्रवाहनो नामता और नाम से प्रवाहन था, जीवल से अपत्यम जीवली और जीवल के पुत्रों से जेवली भी कहते हैं। इति त्रय ते हो चुहु अन्योन्यम, वे आप परस्पर एक दूसरे से कहे, क्या कहे, उद्गीते वही कुशला निपुणा प्रसिद्धा स्म। अरे भाई हम लोगों का तो तीनों का नाम ये अत्यंत दुनिया में प्रसिद्ध है कि हम तीनों के तीनों उद्गीत के विषय में अत्यंत कुशल है, इसीलिए ऐसे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं तो अवश्य इस प्रसंग में हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अतो हम यदि अनुमति भवताम उद्गीत मैंने उद्गीत ज्ञान निमित्ताम कथा विचारणाम पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यासिन वदामो वादम कुर्म इत्यर्थ। अतो हंता एक जो ब्राह्मण श्रेष्ठ वो कहेगा अरे भाई देखिए यदि आप दोनों भी अनुमति प्रदान कर देते हैं भवताम अपि अनुमति चेत, आप दोनों भी अनुमति देते हैं उद्गीत हे मैंने उद्गीत ज्ञान निमित्ता उद्गीत उपासना निमित्तक जितने भी विचार है कथा मैंने विचारणाम, क्या विचारणा स्वरूप क्या है विचारणा का, मैंने पक्ष प्रतिपक्ष उपन्यास पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष के रूप में उपन्यास करते हुए वदामा मैंने वादम कुर्म इत्यर्थ, हम लोग वाद स्थापना करें ऐसा उन्होंने कहा। तब तीनों ये कहा ठीक है भाई अवश्य होना चाहिए। तथा तद विद्य संवादे विपरीत ग्रहण नाशो अपूर्व विज्ञानोपजन संशय निवृत्तिश्च फलम। ऐसे तद विद्य संवाद में क्या लाभ है, तद विद्य संवाद यहाँ भी समाज को समझना सा विद्या येषा ते तद विद्या सा विद्या येषा ते तद विद्या उन विद्वानों को कहा जाता है तद्विद बोलते हैं तद्विद तद्विद्य या प्रशब्द बना जिस विद्या के जो ज्ञाता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे तद्विद्य या तद्विद्वान भी बोलते हो वैसे तद्विद्य भी प्रयोग होता है उसका बहुत चल गया तद्विद्या तई संवाद तद्विद्य संवाद तई संवाद तद्विद्य संवाद तस्मिन तद्विद्य संवादे तारस एतारस जो है तद्विद्य संवाद मैंने एक विषय विद्या वाले अनेकों का इकट्ठा होकर के परस्पर विचार करने से क्या लाभ होगा कहते तीन लाभ होता है। एक लाभ तो यह है विपरीत ग्रहण का नाश उपासना संबंधी उन लोगों में जिसको भी विपरीत बुद्धि हो रखी हो विपरीत गलत ग्रहण किए हुए हों वो गलत विचार उनका दूर हो जाएगा और दूसरा कुछ नया ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा जिसको जिस उस विषय में कुछ ज्यादा ज्ञान है वो ज्ञान भी आपको मिल जाएगा अपूर्व विज्ञान उत्पजन अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति भी हो जाती है संशय निवृत्तिश्च और संशय की भी निवृत्ति हो जाए। कई बातों में आपके दिमाग में संशय रहता है कोई न कोई वक्ता उसमें ऐसा बोल दिया तो उसे आपका संशय दूर हो जाता है। जैसे कि जो आप देखते हैं इस क्षेत्र सुप्रसाद जय का सारा सदन होता है ज्ञान अलग अलग विद्वानों को बुलाते हैं 5-6 विद्वान बैठ जाते हैं और 35 दिन विचार चलता है कोई किस पर बोल रहा है कोई इस पर बोल रहा है और वक्ता भी बदलते रहते ना वहां पर यानी कि वही जो है पिछले 38 सालों से वही कर रहे हैं नहीं एक दो वही रह जाते हैं जो आयोजक रूपेण है वहाँ बाकी तो नए नए लोग आते रहते हैं हर 2-4 साल में एक नया टपक जाता है पुराना नहीं है तो उसका अपने एक अलग ही सोच होगी अलग ही समझ होगा उसे किस गुरु परंपरा से पढ़ा है वो कुछ अलग ढंग से समझाए होंगे वो अपने अलग ढंग से विचार प्रस्तुत करेगा तो श्रोता को भी लाभ और मंचस्थनियों को भी कई बातों का लाभ प्राप्त हो जाता है। एक अच्छा आयोजन है इस प्रकार का तो यहाँ पर कहते विपरीत ग्रहण का नाश होता है अपूर्व विज्ञान का उपजन होता है और संशय की निवृत्ति होती है अतः तद्विद्य संयोग कर्तव्य इति च इतिहास प्रयोजन आ गया ना इस आख्या का प्रयोजन क्या है हमेशा जगह जगह पर तद्विद्य संयोग करनी ही चाहिए। जब कभी जिस किसी प्रसंग में तद्विद्य लोग प्राप्त हो जाएं, तो वहां पर सत्संग होना चाहिए, विचारणा परस्पर होना चाहिए। जैसे लोग चले जाते हैं भंडारों में, आप लोग इकट्ठा हो जाते हो वहां पर, लेकिन वहां बात कुछ और चलते रहता है। अरे अभी टाइम घंटी लगने में देर लग रहा है पंगत चलाने में, तब तक आप बैठे ही व्याकरण कई जो है चलाओ बात आपस। नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षर मालिका, अंताक्षरी। हाँ और क्या, हम लोग किए हैं इसे बता रहे, अंताक्षरी करो आपने। इसने एक सूत्र में जन त्याग पड़ा, अब बोलो रो से बोलो, रोरी वो बोल दिया, फिर रो से बोलना पड़ेगा, शुरू करो इसे। नहीं है कोई बात, कोई और चालू कर दो, लेकिन चले तो सही, उस सूत्र तो दिमाग में आ जाएगा। और कितना भी लेट हो रहा हो आपको होश नहीं रहेगा, नहीं तो इधर क्रोध भी आता है, द्वेष भी हो जाता है, यार चलो दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, 11 बजे बुलाया, 2 बजा दिया, उल्टा सब दिमाग हो जाता है नहीं, वृत्ति खराब हो जाती है। उसे अच्छा इस तरह के विचार करो तो लाभ आपको ही है। और अगर ध्यान उतर जाएगा ही नहीं, लेट हो रहा है कि जल्दी हो रहा है, क्या हो रहा है, जब आ गया बस बस हो गया भाई, आप पूरी आ गई खाओ, खत्म हो गई, माल टाल आ गया तो खाओ फिर 15वां अध्याय बोलो। तो ये जहां जाए वहां इस तरह से करोगे तो अपने आप अपनी वृत्ति भी सह रहती है, विद्या का अभ्यास भी हो जाता है। इसको कहते तद्विद्य संवाद, ये करना चाहिए, ये विधि हो गया एक तरह से, इस आख्याय का के द्वारा तद्विद्य संवाद करना चाहिए, ऐसा विधि को प्रस्तुत कर दिया गया है। दृश्यते ही शिल्कादि नाम, और देख ही रहे हो आप इस शिल्कादियों के बीच में हो ही रहा है, किसी निमित्त विशेष तीन इकट्ठे हुए हैं और अपना चालू कर दिया। जैसे आप इस मोहल्ले में तो देखते हो जहां 4 इकट्ठे हो जाते हैं बिहारी, चालू कर देते ताश खेलना, उनकी तो वही विद्या है, उनके पास तत्विद्य संवाद में लगे हुए हैं, वो गलत नहीं हुआ, उनकी वही विद्या है। अरे जिसके जो विद्या है उसके तत्विद्य संवाद तो करेंगे, और बैठे खेल रहे 4-6 इकट्ठे होकर, उनके वही विद्या है ना, जिसके पास जो विद्या है उस विद्या को लेकर उन्हें संवाद आरंभ करना चाहिए। जैसे